بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، قال الله عز وجل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عزت مندو مسلمانان ورنو او د خلافت غږ بیان راډیو اوریدونکو، مخکې درس کې په طالبانو باندې خبره شوې وه چې امت مسلمه ته پکار دی چې دا خلکو پیژني او د دوی خلکو په حقیقت باندې ځان خبر کی چې آیا دا خلک په اسلام باندې رښتیا هم روان دي او که ناسې د مسلمانانو په سترګو کې خاورې اچوي. مسلمانان دوکه کوي او هغه مسلمانانو چې قربانین ورکړی دی د خپل اولادونو د بچیو وینې توی کړی دی هغوی تاسې دوکې ورکوي. د دوی د بطلان اولنۍ وجه عزتمندو ذکر شوې وه چې د دوی اکثره مشران شرکي عقاید لري او د دې تر څنګ د شرکي مزارونو ترویج او ساتنه هم کوي. دویمه وجه د طالبانو د بطلان او د باطل پرستۍ دا ده عزتمندو چې د شریعت زیات احکام دوی معطل کړي دي، ترک کړي دي، لکه حدودات دوی نه قایموي، جهاد دوی معطل کوي، نړیوالو ته داسې مواري ورکوي چې د افغانستان په ځمکه باندې به چې دی څوک د جهاد نوم نه اخلي. او یوازې تعطیل خو یې څه کوي عزتمندو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت په ځای باندې نور وضعي قوانین رامنځته کوي او هغه عملي کوي. د دې خبرو چې دی د دوی میډیا هم شاهده ده او د دې ډېرې نمونې د دوی په میډیا کې د اسنادو په شکل باندې پرتې دي که مؤمنان هغه په غور او فکر سره ولولي. نو عزتمندو راځئ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته رجوع وکړو چې آیا طالبان رښتیا هم په اسلام باندې روان دي او که نه د دوی او د اسلام تر منځه چې دی ډېره غټه مسافه او ډېر غټ واټن دی. اولنۍ خبره عزتمندو دا ده تاسې وګورئ، د محمد رسول الله په شریعت کې قانون دا دی کله چې یو انسان غلا وکړي نو د الله عز وجل قانون دا دی چې پکار دا ده چې دنه لاس قطع کړی شي. لکه سوره مائده کې الله عز وجل فرمایي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. د غل سړي او د غلې ښځې نه چې دی لاسونه قطع کړي دا به د دوی دپاره چې دی جزا شي او سزا به شي، عبرت دی دنیا کې د دوی دپاره. نو دا د الله عز وجل قانون دی. اوس راشي طالبانو ته وګوره عزتمندو، طالبانو په زابل او قندار او داسې نورو سیمو کې غله ونیول، هغوی ته چې دی مخونه توروي، په خره باندې سپروي، چپړې او دارنګې چیرکونه ورته په غاړو کې اچوي. والعیاذ بالله، دا کوم قانون دی؟ دا کوم اسلام دی چې د الله عز وجل دغسې ستر او ښکاره ښکاره قوانین شته، ولیکن د هغه په مقابله کې چې دی په خپلو ذهنونو باندې چې دی فیصلې کوي، یا د خپلو عمراو او د مشرانو په عوامرو باندې چې دی فیصلې کوي، دا ګوره عزتمندو معمولي خبره نه ده، بلکې دا د الله عز وجل د قانون په مقابله کې یو بل قانون راویستل دي او د هغه په مقابله کې چې دی په بل قانون باندې عمل کول دي. نو څنګه دې ته اسلامي نظام ووایو او دا څنګه اسلامي عمارت او اسلامي نظام کېدلی شي چې د الله عز وجل او د رب العالمین دا غټ غټ قوانین چې دی دا دوی پریدي او د هغه په مقابله کې چې دی عمل کوي؟ او دا یو دفعه نه ده چې هسې تصادفي یو عمل وکړي، بلکې په مختلفو ولایتونو کې دوی دا عمل وکړلو د سارقینو او دارنګې د غلو سره. دویم وګورئ عزتمندو، کله چې یو انسان زنا وکړي نو د رب العالمین قانون دا دی چې کله دې شخص واده نه وي کړی نو باید سل دوری ووهلی شي، او کله چې دی شادو شوده وي، واده کړی وي، نو په کار دا ده چې دی رجم شي او سنگسار شي. لکه سوره نور کې الله عز وجل فرمایي: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. زناکار سړی او زناکار ښځه چې دی سل دوری ووهئ، او په دوی باندې چې دی هیڅ شفقت مه کوئ د الله عز وجل په دین کې. د دې په خلاف باندې تاسو وګورئ، طالبانو په کابل او دارنګ نورو ولایتونو کې د اخلاقي فساد په نوم باندې او دارنګ د نامشروع اړیکو په نوم باندې ډیر زناکاران یې ونیول، یا دوی چې د پخرو باندې ورسواره کې یا زندان ته واچوي، خو د الله عز وجل دا شرع په معنی تطبیقوي. نو دا څنګه اسلامي نظام کېدلی شي چې په هغه کې د غل نه لاس کټ کول نشته، زناکار چې دی رجم کول نشته دی؟ نو دا څنګه اسلامي قوانین دي او څنګه دې ته چې دی اسلامي قانون وویلی شي؟ درېمه وجه عزتمند دا ده، درېمې نمونې او مثال ته راشئ. په دین اسلام کې او د الله عز وجل قانون کې مرتد سړی باید ووژلی شي او یا د هغې نه استتابه وشي. لکه حدیث د بخاری کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمیل، من بدل دینه فاقتلوه، چا چې دین بدل کړلو نو دی ووژنئ. ولیکن ډیر افسوس دی، نن تاسې طالبان وګورئ، هغه مرتدین چې د مسلمان ولس په وینو باندې لاسونه ککړ دي، هغه مرتدین چې د امریکایانو د خوشحالولو دپاره یې په مسلمانانو باندې چې دی قسمه قسم لوبې وکړې، د هغوی بې عزتیانې وکړلې، او هغه مرتدین چې د مسلمانانو خویندې پر امریکایانو باندې وپلورلې او په زندانونو کې ورته وساتلې، همدغه طالبان چې دی نن دې مرتدینو ته لارې ورته کلاویي، خارج ته یلیږي او د الله عز وجل شریعت پې باندې نه تطبیقوي. نو عزتمندو، دا څنګه اسلامي نظام دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نظام خدا و کله چې مکه فتح کړله، اعلان یې وکړلو چې ګوره ابن خطل مرتد دا، ګوره چې هر چا ونیو ولو که د کعبې خلاف یې نیولی خو ویې وژنئ، دا ګوره پرې نه دی، مرتد شوی دی، اسلام یې پرېښی دی. نو عزتمندو، نه دې نظام ته چې دی موږ هېڅکله اسلامي نظام نه شو ویلی، ځکه د الله عز وجل د دین دا غټ غټ او دا لوی لوی قوانین چې دی دوی نه عملي کوي، دی پرېښی دي، او بالعکس د هغه په ځای باندې چې دی نور قوانین رامنځته کوي. نو دا شرمیږي هم نه عزتمندو، د هغه خپلو کونډو یتیمانو نه حیا هم نه ورځي، د مسلمانانو مرګ ته چې دی تکړه دي، د توحید او د سنت په نوم باندې چې دی بېګناه مسلمانان وژني، د هغوی وینې تویې. ولیکن هغه مرتدین چې د دې مسلمان ولس په وینو باندې لاسونه ککړ دي، هغه خپلو بادارانو ته چې دی سالم سلامت ورپرېږدي، اعاذنا الله من ذلک. څلورمه خبره عزتمندو دا ده، کله چې انسان شراب وڅکي نو د الله عز وجل قانون دا دی چې دا باید څلوېښت دورې، او یا د عمر بن الخطاب رضی الله عنه په زمانه کې اتیا دورې وهلی کېدله، دا باید ووهلی شي. اوس وخت کې طالبان تاسې وګورئ، د شراب څښونکي، حتی د شرابو د کارخانو والا جوړونکي، دا د اسنادو سره عملا ونیسي، خو لیکن د الله عز وجل شریعت په دوی باندې نه تطبیقوي. دارنګه عزتمندو، د محاربو حتی تاسې وګورئ، محاربینو هغه خلک چې مسلمانانو نه په ښکاره باندې مالونه اخلي، هغوی اختطاف کوي او داسې نور. د الله عز وجل قانون دا دی چې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. د محاربو حد دا دی په دین اسلام کې چې یا دا ووژلی شي، رازوړنده شي، یا لاس اخپتې نه چې دی عدل بدل کټ کړی شي. ولیکن تاسې نن د طالبانو حال وګورئ، عملا اختطافچیان دا ونیسي، عملا محاربین ونیسي چې په زوره د خلکو نه چې دی په ښکاره ورځ باندې پیسې او مالونه لوټ کوي، ولیکن زندان ته اچي او د الله عز وجل دا قانون پې باندې نه تطبیقوي. د داسې خلکو حکم عزتمندو تاسې وګورئ په شرع کې، کوم خلک چې شرع معطل کوي او د هغه په خلاف باندې یا نور قوانین جوړوي او یا نور قوانین چې دی عملي کوي او جاري کوي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمی، والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. مجموع الفتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمي، چاچ د الله عز وجل حلال حرام کړل او یی حرام چې دی حلال کړل او یی چې دی د الله عز وجل شرع بدل کړل، نو د په اتفاق د فقها باندې مرتدین دي داسې خلکو. لکه قران کریم کې الله عز وجل فرمی، ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. آیا د دوی لپاره داسې شریکان شته چې دوی لپاره داسې قوانین جوړوي چې الله عز وجل په هغې باندې امر نه دی کړی دی خلکو ته؟ یعنی هغه خلک چې نوي قوانین جوړوي، د ځان نه قوانین جوړوي، دې خلکو ته چې دی شریکان ورته ویلي دي. امام ابن کثیر رحمه الله هم فرمایلی دي، من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. چاچه د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شریعت پری خودلو او دا په مقابله کې چې ده نور منسوخ شریعتونو ته فیصله وړله، یا د یاسق چې ده د چنگیز خان قانونو هغه ته چې ده خپل فیصله وروړله، نو دا په اتفاق د علما باندې چې ده مرتد او کافر ده. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمای اف حکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، آیا دوی د جاهلیت والا قوانین غواړي؟ الله عز وجل د قوانینو نه چې دی د چا قوانین ډیر ښایسته دي. نو حاصل د خبرې دا شو عزتمندو چې طالبان هغه خلک دي چې د الله عز وجل ډیر قوانین دوی معطل کوي، دوی ترکوي او په ځای باندې چې دی نور قوانین رامنځته کوي، او دا اتفاق د علماو د فقهاو دی چې څوک داسې عمل کوي نو دا مسلمان نه دی، کان کافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فیصله دا ده چې دا خلک په اتفاق د فقهاو باندې چې دی دا مرتدین دي، دا مسلمانان نه دي. نو عام مسلمانان دي په دوی باندې نه دوکه کیږي. د اسلام لپاره چې دی معیار یوازې اوږدې جامع او لباس او ظاهري شکل نه دی، بلکې موږ به چې دی شریعت ته ګورو، د الله عز وجل قانون ته ګورو، چې آیا دا خلک مسلمانان دي خپله په شرکیاتو کې اخته خو نه دي، او آیا دوی حقیقي اسلام نافذ کړی او که چېرته په وضعي قوانینو باندې چې دی روان دي. نو الله عز وجل دې زموږ او ستاسې دا سترګې په حقیقي شریعت او په حقیقي اسلام باندې چې دی یخی کړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. أتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر، أتسمع صوت مدفعهم جفوفا عرسها يبهر دخان قنابلهم.